Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Kapışıyor ya. Kolay kolay basaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini. Merhabalar değerli Açık Radyo dinleyicileri. Metropolitika programında bugün yarışmaları ve özellikle şu anda oylamaya kalan 3 projenin Taksim'deki projeyi konuşacağız. Ama genel olarak yarışmaları konuşacağız ve kamusal alanlardaki proje elde etme yöntemlerini de değerlendireceğiz. Bugün Metropolitika'nın konu sevgili Hakkı Yırtıcı. Hakkı hoş geldin programa. Hoş bulduk Korhan. Kendisi gazete duvar yazarı, mimar, doçent, doktor, eleştirmen. Aynı zamanda tabii projeler üzerine en çok yazı çıkan kişilerden biri. Bu şeyle başlayalım istedim ben programa. Şimdi genellikle kamusal alanlar için bir takım şeyler yapılıyor, projeler hazırlanıyor. Bunlar kamusal kararların aslında içeriğini oluşturan şeyler. Projeler, planlar, değil mi? Bu şeylerle evet. Aslında yürüyor. Yani bir takım kurgulama faaliyetleri. Bu faaliyetlerin çoğu da genellikle yarışma yöntemiyle değil, ya ihaleyle elde ediliyor. Hani sanki maddi olarak ölçülebilir bir şeymiş. Parayla, kiloyla, uzunlukla ölçülebilir bir şeymiş gibi. Bildiğimiz ihale yöntemi, yani müteahhitlik hizmetleri olarak gerçekleşiyor ya da protokolla gerçekleşiyor. Protokollerde genellikle kamu kurumu niteliğindeki üniversitelerle yapılıyor ve yani yılda bir zamanlar Büyükşehir Belediyesi'nin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin 2000'e yakın proje yaptırdığı söyleniyor. Yani irili ufaklı bir yıl içinde 2000'e yakın proje ihtiyacının ortaya çıktığı söyleniyor. Bu proje elde etme yöntemi olarak bildiğimiz ihale yöntemi var, protokol yöntemi var. Bazen karma sistemler oluyor. Yani hem protokol hem ihale. Protokolla danışmanlık hizmetleri veriliyor, müteahhite de ihale kısmı veriliyor. Mesela İstanbul Surları'nın vesaire bunlar restorasyonları. Şimdi bu dönem... yarışma yöntemi, geçmişte çok kamu faaliyetleri çokça denenmiş olan bir şey aslında yarışma yöntemi, mimari projelerde. Bu tekrar canlandı ve bayağı da hızlı bir şekilde arka arkaya soluk soluğunda birçok yarışma projesi, yarışma ortaya çıktı daha sonra, proje yarışma. Kadıköy Meydanı için var, Üsküdar Meydanı için var, Yenikapı Arkeoloji Parkı için var, Taksim için var. Haliç için var, şehir mobilyaları için. Yani bu alanda çok sayıda yarışmanın düzenlendiğini görüyoruz. Aslında bu bir bakıma tartışma yaratması açısından, eleştirel düşünceye açılması açısından çok önemli. Çünkü mimari eleştiri olmadan doğrudan doğruya uygulama aşaması karşımıza projeler, ihaleyle elde edilmiş projelerin aslında tartışmaların sonra gerçekleştiğini görüyoruz. Özellikle disiplin gerektiren bir süreç uygulama aşaması, inşaat aşaması. Hep genellikle öyle oluyor. Mesela Kabataş projesi inşaat aşamasında tartışılmaya başlıyor. Yani orası park çevrilirken etraf, panolarla vesaire. Nasıl kurgulandığını aslında biz karanlıkta kaldığı için tartışamıyoruz. Dolayısıyla eleştiri aslında kamusal alanda son derece gerekli bir şey. Ben sana ilk şunu sormak istiyorum. Tabii... İstediğin gibi şey yapabilirsin, yorumlayabilirsin ama yani bu yarışma yöntemi yeterli oluyor mu? Yarışmanın eleştirel boyutu, yani hem program geliştirme hem öncesinde meselenin aslında anlaşılması, yani mimari açıdan bir fikrin geliştirilmesi için olan, gerekli olan zihinsel eylemsellikler gerçekleşiyor mu? Senin bu konudaki gözlemin nedir? Bu konuda acaba tamam şimdi alternatif bir şey yapılıyor diyebilir miyiz? Yoksa bu çalışmaların yetersiz olduğu ya da eksik olduğu taraflar var mı? Bunları ayrıca belediye yapabilir mi? Yani bir taraftan da şöyle bir şey var. Yani profesyonellik alanındaki çok gelişmiş bir alandan söz ediyoruz. Evet. Özellikle bu zihinsel şeyin boyutu bu işin. Bunu tek başına kamu kurumlarının yapması mümkün mü? Profesyonel ortam bu açıdan yeterli mi? Olgunlukta mı? Nasıl bu şeyler? Bununla başlayabilir miyiz? İstersen böyle bir genel başlangıç yapalım. Aslında ben tam da yarışmalar üstüne konuşmak istiyorum. Şu an İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin aslında Ekrem İmamoğlu'nun seçilmesiyle beraber ilk defa çok da bilmediğimiz eşdeğer projelerin seçildiği ve sonra halk oylamasına sunulduğu bir yöntem deneniyor. Şimdi Taksim Meydanı üzerinde konuşursak aslında çok güncel olarak bir Galata Kulesi durumunu yaşadık. Beyoğlu Kültür Projesi'nin parçası olarak. Bir anda hiç tepeden inme bir proje geldi. Müellifinin kim olduğunu bilmiyoruz. Ve daha çok eleştirimiz yapılmasın sadece üstünden oldu. Ve bunun muhatabı olan müellifle de hiçbir bilgimiz yok. Bir kere bu var. Ve bu özellikle hani son yıllarda yukarıdan dayatılan bir kenti ilgilendiren projelerde yukarıdan dayatılan bir yöntem. Bir de mimarlık camiasının hani çok alışık olduğu bir yarışma yöntemi var. Bir konuda yarışma açılır. Burada bir idare vardı. O da bir kamu kurumudur. Bu belediye de olabilir. Ondan sonra ne bileyim bir belediye binası yarışması. Hani çokça açılan konulardan biri. Burada da bir jüri şey hazırlar, şartname hazırlar. Birinci, ikinci, üçüncü ve işte mansiyonlar seçilir ve birinci uygulanır. Yani burada doğrudan yine mimarlardan ya da kentsel tasarımla ilgili uzmanlardan oluşan bir jüri ve bu konuda buna uygun olarak oluşan ekipler yarışmaya girer ve burada bir sıralama olur ve birinci proje uygulanır. Ki maalesef Türkiye'de böyle yarışma açılıp uygulanmadan kalan çok da proje vardır. Şimdi burada gördüğümüz ise bir halk oylaması durumu var. Bu anlamda aslında daha sürecin başından halk oylaması en baştan konuşmaya, tartışılmaya, eleştirilmeye açıktı. Diğer yöntemlere göre baktığımızda. Yani yukarıdan inme projeler ya da bir jüri ve birinci, ikinci, üçüncünün seçildiği projelere göre pek de alışık olmadığımız bir şey. Yani bu anlamda ben aslında tartışmaları normal buluyorum. Olumlu da buluyorum. Ve biraz sanki bu konuyu öğreniyormuşuz gibi geliyor bana. Yani ama burada mesela şöyle tartışmalar çıktı. Mesela bu konu halka bırakılır mı? Hani bu tabii çok şey, alerji de yarattı insanlardan. Çünkü bir yandan da kent üstüne karar vermek istiyorlar. Ama bir yandan bu durum hani karşı fikirler, hayır burada bir uzmanlığı reddetme durumu var. Sonuçta Taksim Meydanı gibi hani Türkiye'nin, sadece İstanbul'un değil, Türkiye'nin dünyaya açılan bir kapısında hani uzmanlığı biraz daha hafifletip hatta reddedip, çünkü bu sadece bugünü inşa etmek değil, yarının farkında olarak, bugün düşünerek ama bir gelecek vizyonu kurmak gerekirken çok doğal olarak tırnak içinde halk dediğimiz insan sadece bugün ve gündeliğini düşünür. Ve bunun üstünden bir oylama yapılacakken burada uzman halk kararlarının da bir çatışmasını çok yoğun bir şekilde görüyoruz ve burada bir alerji de ortaya çıkmış durumda. Ve sanki şey, bu çok da denenmemiş, üstelik bir de arda arda bir sürü yarışma açıldı. Bir durumu yaşıyoruz. Ben bunun başının, ortasının, sonunun seçildikten sonra da sürecin nasıl işleyeceğini bence daha çok konuşacağız, tartışacağız. Yani esas da olumlu buluyorum. Yani bu tartışmalar nereye gider, nereye evrilir ben de çok merak ediyorum. Ama olumlu biliyorum, bir süre eksiği de var. Yani bu uzun yıllar konuşup hiç de uzlaşılmamış bir alanda konuşuyoruz. Hani benim düşüncem bu ilk bakışta. Evet, yöntem olarak bir farklılık var. Eğer evet. Binali Bey kazanmış olsaydı, o itaat ve şeyden söz eden bir yönetim modeli sergilediği için genellikle karşımıza oldu bittiye getirilmiş projeler çıkacaktı. Korhan şunu ekleyeyim, şu da olabilirdi. Yani daha önce 1987'de galiba bir yarışma açıldı ve Vedat Dalakoy'un projesi seçildi. Orada bir halk oylaması yoktu. Sonra o evet. Proje uygulanmadı. Bu da öyle olabilirdi. Ama olmadı. Burada şunu dikkat etmek gerekiyor. Türkiye'nin siyasi ortamı çok önemli. Taksim'de yaşananlar, yani Gezi direnişinden itibaren daha öncesi de düşünüldü. Taksim çok politik bir meydan. Öyle olunca sanki bu yarışmanın bildiğimiz anlamda bir mesela Vedat Dalakoy'un projesi gibi değil de bir halk oylamasının da dahil edildiği. Çünkü herkesin dikkati şeydi. STK'ların, halkın, orada yaşananlar, yaşanamayanlar, buna karşı olanlar, olmayanlar. Bütün bu çekişme alanı olduğu için halkın da dahil edilmesi düşünülüyor. Yani bu siyasi alanı kaçırmamak gerekiyor. Niye burada halk oylamasına gidildi? Evet, ben de aslında biraz o tarafına dokunmak istiyordum konunun. Çünkü yani genel olarak bakarsak, yani biz projeye baktığımız zaman hani beton döşemelerin üstü ağaçlandırılmış mı, meydan işlevini koruyor mu, tünel ne olacak, gezi için hangi fonksiyonlar öngörülüyor falan. Yani imajların ne gösterdiğine odaklanıyor doğal olarak. Bu imajları da konuşmak lazım. Çünkü bu imajlar da politik bir ortamda oluştu. Yani mimar dediğimiz kişi, uzman dediğimiz kişi halktan ayrı biri değil. Onlar da bu siyasi ortamda bir takım reflekslerle bence proje ediyor. Yani o anlamda projeleri de konuşalım eğer vaktimiz olursa. Evet evet, bence de. Ama bir de arka tarafta yani bunları bir tür metaforlar, mecazlar olarak görürsek, yani şehir hayatıyla ilgili bir takım imajlar olarak görürsek, aslında bu imajların nasıl şekillendiği de en az o imajlar kadar önemli. Özellikle bu siyasi boyut dediğin konuda. Çünkü aslında diğer model, yani bir tanesi diyelim ki rekabete açık bir model. Evet. Çünkü kamu gücünün kullanımı, imtiyaz alanları falan, bunları bir tarafa koyalım. Bir tarafta mesela bu tünel projeleri ilk yapıldığında hani bunu yapanlar hani sonuçta teknik bir iş olarak görüyorlardı. Nurettin Sözen zamanında bu Taksim Meydanı'nın uygulama projeleri hazırlandı. Ortada bir AVM, AVM'nin ışık alması için ortada bir delik ve bütün caddeler, yani Gümüşsuyu Caddesi bir battı çıktı şeklinde tünelle Mete Caddesi'ne bağlanıyor. Meydanın altı bir ulaşım şeyi halinde ve otopark ve AVM'den müteşekkil bir muazzam bir çukur. Bu şey bütün Sıra Salviler Caddesi olsun, Cumhuriyet Caddesi, bugün olduğu gibi Tarlabaşı Caddesi ve Gümüşsuyu Caddesi, Mete Caddesi, bunlar birer tünele bağlanıyordu. Yani bir otoyol kavşağı çözümüydü aslında bu uygulama. Doğru. O projenin türevlerini gördük. Ama bu bir uygulama projesi olarak karşımıza çıktı. Belki devam etseydi o proje, uygulanma aşamasına da gelmiş olacaktı. Çünkü yönetimin son aşamasında genellikle projeler uygulama projesi vasfını kazanıyor. Belediye başkanı değiştiği zaman da işte Tayyip Erdoğan da mesela belediye başkanı seçildiğinde bu projeyi kucağında buldu. Yani aynı projeye devam etti. Yeni bir proje yapmadı. Sadece üzerine bir cami şey olarak bir çember çizmiştir başta bir ilçe başkanına mimar olan, o kadar. Ondan sonra da o tantatif bir şeydi, yani şey değildi, bir uygulama projesi değildi ama altındaki basbaya teknik açıdan hazırlanmış bütün şeyleriyle bir tam bir uygulama projesiydi. Şimdi bu proje hep böyle bu şekilde miras kalarak günümüze kadar geldi. Fakat şöyle bir şey var. Şimdi proje işleri bir taraftan mimarların bir işiymiş gibi gözükürken, siyasi planda bakıldığında burada bir soylulaştırma hareketi, motivasyonu görüyoruz. Yani özellikle siyasal konular yeni bir seçkin kitlesini şeye taşıyor. Temsil sahnesine taşıyor. Yani kendi mimarlarına iş vermeye çalışıyorlar. Kendi müteahhitlerine iş vermeye çalışıyorlar. Evet. Bilişsel süreçlerle de bu dinamik ortaya çıkınca karşımıza iki karşıt yaklaşım çıkıyor. Bir tanesi liyakat dediğimiz, aslında tam da tanımlı olmayan bir şey. Nasıldır liyakat? Yani bunun hakemliğini kim yapacak? Değil mi? Hangi projeyi, hangi... Bunun hakemliğini yapacak kurulu seçmek... Parametresi yok, derecesi. Evet. Bunun yani Biennallerde falan yöntemi şu. Eski işte şeyler yan yana geliyorlar, birisini seçiyorlar ve böylece bürokratik işleyişten, yani sermaye kuruluşlarının yapılanması için de gerçekleştiği için hayırseverlik faaliyetleri, genellikle bu tip sanat faaliyetleri bürokrasiden bu şekilde ayrışmış oluyor. Yani şirketler kendileri düzenlemiyorlar. Ama kamu yönetimlerine baktığımız zaman bu mekanizma henüz tanımlı değil. Yani bütün kamu faaliyeti sadece mimari projeler için değil, sosyal hizmetler, kültür merkezlerinin yönetimi, kültür mirası envanterlerinin hazırlanması, restorasyon işleri, aslında her konuda kamusal alanın kamusal nitelik kazanabilmesi için farklı düşüncelere, yapma yöntemlerine açık olması gerekiyor, değil mi? Yani bu 1930'lardaki kamu modeli sabitlenmiş bir kamu modelidir. Doğrusu vardır, yanlışı vardır. Ama günümüzde kamusal nitelik kazanabilmesi için ciddi bir şeyden geçmesi gerekir. Kritik düşünce süzgecinden. Peki, yani tek bir düşünce, tek bir doğru, bir tahakküm biçimi olarak bu sembolik faaliyet gerçekleşmiş. Şimdi dolayısıyla yani şimdi bizim aslında karşı karşıya olduğumuz bu Galata Kulesi modeliyle, evet, aslında Taksim modeli iki farklı şeyin, anlayışın rekabetini gösteriyor. Bir tanesi daha itaat ve işte şey ilişkileri içinde kendi mimarlarını, kendi müteahhitlerini soylulaştırıcı bir süreç içinde siyaset sahnesini, kamu gücünü kullanarak aslında. Ve burada mimarın da adı yok üstelik. Yani, mimarlığın adı yok. Anonim çünkü. Şey, mimarın değil, mimarlığın adı yok. Evet, mimarlık faaliyet olarak gerçekleşmiyor zaten. Evet, sadece yok. Bir ihale süreci var. Müteahhite arada sırada mutlaka Kültür Bakanı falan denetliyordur. İşte şurada şu renk kullanın, burada şunu yapın falan diye. İnan ki Topkapı Sarayı gibi, hani çok özel bir yapıda dahi, çok yani eşsiz bir kültürel varlık için dahi bürokratik yapının şeyini görüyorsun. Yani oradaki matbaayı amire ya da harem ağları koğuşu ya da işte en önemli yer, kutsal emanetlerin olduğu yer, değil mi? Bütün bunlarda, evet, aslında bürokratik bir yönetim modeli var. Yani burada mimarlar devreye girse bile aslında ikincil kalıyorlar. Yani bürokrasinin içinde kim daha şeyse, hani o gün işte Kültür Bakanı kimse ya da orada bürokrat olarak en güçlü kimse, daire başkanı falan. Oradaki bizim göremediğimiz ilişkiler içinde evriler. Evet, bunlar hiçbir zaman açık olmuyor çünkü anonim. Yani bu işi yapan zaten mimar olamaz. Yani mimarın bir şeyi vardır. Hani yaptığı işe karşı bir şey vardır. Bunu ben yaptım deme hakkı. Burada o aslında sadece aracılık ediyor. Yani o kararları dinliyor, şey yapıyor. Orada işte şantiyeyi kontrol ediyor. Birçok şeyde zaten şantiye aşamasında karar veriliyor. Galata Kulesi'nde karşımıza çıkan şey zannedersen biraz bu. Yani içerisi bir felaket. Hani 1970'lerde yapılan düzenleme bile, ki hani o zamanın mimarlık ortamında birçok şey tartışılmamış duruyordu. O zamanki düzenleme bile daha yetkilendirilmiş, delege edilmiş bir faaliyet. Hiç olmazsa o dönemin modernist anlayışına uygun bir müdahale yapılmış. Yani hiç olmazsa bir bütünlüğü var. Bu sefer ya, Korhan, o dahi yok. Hani birkaç defa yazdım da ben gazete duvarda. Yani bu anlayışla ortaya çıkan Galata Kulesi şöyle bir şey oldu. İçiyle dışı arasında bir ilişki yok. İçi bir şirket ya da ofis gibi tasarlanmış, gayet hijyenik. Hani içinde olduğunuzda Galata Kulesi'nde olduğunu anlayamayacağınız bir durum ortaya çıktı. Yani bu anlayış mesela böyle sonuçlandı. Hani elimizde artık böyle bir Galata Kulesi var. Hani içiyle dışı arasında hiçbir ilişki olmayan, içinde olduğunuzda Galata Kulesi'nde değil, bir otel lobisinde ya da bir şirkette, uluslararası bir şirkette, sanki o şirket mekanında olduğunuz gibi böyle çok hijyenik ve hani hiç alakası olmayan bir yer ortaya çıktı. Bu aslında çok yaygın bir şey. Bugün hangi belediye binasına gitsek, hangi işte kültür merkezine gitsek, bunların aşağı yukarı aynı şekilde mimarsız yapılan mimarlıklar oluyoruz. Yani burada iyi veya kötü bir mimarlıktan söz etmek de mümkün değil. Hani beğenmedim, iyi olmamış demek mümkün değil. Çünkü ortada mimarlık diye bir şey yok. Yani müteahhitlik hizmeti. İstanbul surlarının restorasyonunda olduğu gibi. Restorasyon diye günümüze kadar yapılan şeylerde önce müteahhitte ihale ediyorlardı. Sonra da işte danışman olarak birkaç kişiyi alıyorlardı. O kişi çaba göstererek şeyleri korumaya çalışıyordu. Evet, aynen dediğin gibi. Evet. Burada da Galata Kulesi'nde mutlaka koruma kurulundan ya da işte bir yerlerden bir takım kişilerden danışmanlık hizmeti bile almışlar. Ama müteahhitin patronajı altında gerçekleşmiş. Müteahhit de tabii doğrudan doğruya Kültür Bakanı'na ya da bakan yardımcısı. Yani otokratik bir sürecin içinde oysa ki mimarlığın belli bir özelliğinin olması gerekiyor. Yani tasarım sürecinin özelliği meselesi. Bu kurumsal bürokrasiyle örtüşmemesi gerek. Kurumsal bürokrasiyle örtüştüğü takdirde o zaman mimarlık buharlaşıyor. Yani mimarlık diye bir faaliyetten söz edilemiyor. Ama şu var ki mimarlık faaliyetinin de kendi içinde bir kritik şey olması gerekiyor. Ortam içinde yer alması gerekiyor. Çünkü mimarlık da tek boyutlu bir şey değil. Yani kapalı uçlu bir şey değil. İşte en doğrusunu yaptın. Ne yaptın? Restorasyonu aslına uygun yaptın. Böyle kapalı uçlu bir söylem olamaz mimarlıkta. Ya da biz surlara uyumlu konutlar yaptık Sulu Kule'de. Şimdi bunlar hep kapalı uçlu söylemler. Yani oradaki yaşayan insanların zaten orada yaşamaması gerekiyor. Onların yerine daha işte, tarih yarımadaya uygun insanlar getireceğiz. Süleymaniye. Bunlar hep böyle kapalı uçlu söylemlere dönüşüyor. Aslında mimarlık çok kapsayıcı bir şeyin içinde yer alıyor. Yani insanların yaşam biçimlerini etkiliyor, değil mi? Ben mesela Tarlabaşı projesinde şeyi hatırlıyorum. Mimarlara şey sormuş. Ya buradaki nalbur ne olacak? Buradaki berber ne olacak? Buradaki bakkal ne olacak? Çünkü onlar orada yıllardır yaşıyorlar, çalışıyorlar. Ev sahipleri, kiracılar bunlar ne olacak dedim. Bana şey dediler. Yani bizim şeyimiz, muhatabımız bu işi alan şirket. Yani onlar değil. Şimdi mimar böyle bir yabancılaşma şeyi içinde kalabiliyor. Doğrudan doğruya şirketlere hizmet verirken. Yani burada çok büyük bir fark yok aslında. Bir kamusu alandaki faaliyet konusunda bence bir deneyimsizlik var gibi gözüküyor. Kesinlikle. Tabii. Kesinlikle. Yani bunu söyleyen mimarlar mesela işte şey mimarlar değildi. Hani sıradan mimarlar değil. Hani Türkiye'de en tanınan mimarlardan söz ediyoruz. Çünkü yönetim bu tip projelerde Tarlabaşı projesinde falan hani kendince bir takım şeyler, açılımlar yapmaya çalıştı. Özellikle yukarıdan gelen talimatla eleştiri getirebilecek insanlara proje işleri dağıttıklarını biliyorum. Böyle bir strateji izlemişti o zaman yönetim. Eleştiri gelir. Kentsel dönüşüm şeyleri çok riskli. Halkı da şey yapıyor, etkiliyor. Dolayısıyla onun için eleştiri getirebilecek mimarlara iş verin diye yukarıdan talimat geliyordu. O zaman işte bu tip hani şey olmayan mimarlara, yani kendi şeylerinden olmayan, yandaş olmayan mimarlara da iş veriyorlardı. Fakat o mimarlar da özel sektör tecrübesine sahip oldukları için hep şirketlerle çalışmışlar. Kamusal alandaki bir deneyim için bence yeteri kadar şey değildiler. Yani bilgili değildiler ya da deney sahibi değiller. Şimdi Taksim projesinde, Taksim yarışmasında bu oylama sürecinin aslında bir tartışma yaratma potansiyeli var. Fakat bu tartışmaların aslında çok daha baştan, hatta Taksim projesi ya da Taksim yarışması ortaya çıkmadan, ama gene Taksim özelinden de gidilebilir geçmişten bugüne. Aslında bu siyasal meselenin tartışılmış olması gerekmez mi? Yani bu eşitsizlik yaratan, işaretsizleştirici bir temsil tekniğiyle mimarlığın tamamen böyle bir seçkinci bir şey kazanmasıyla, tamamen bu popülist yöntemlerle siyasal şeyleri soyulaştırıcı hareketlerin bir aracı haline arasında aslında bence çok büyük bir fark yok. İkisi karşıt gibi gözüküyor ama seçkincilik ve popülizm aslında bunun dışında yöntemler denemek için iyi bir fırsat değil miydi diye düşünüyorum. Şimdi yani biraz şöyle de bakmak istiyorum ben. Yani şu ana kadar olan oldu. Ve şu an hani 3 proje var önümüzde ve bu bir halk oylamasına gidecek. Ben bu süreci çok merak ediyorum ve nereye doğru evrileceğini ve buradan çok şey öğreneceğimizi düşünüyorum. Ama ortada şöyle bir tuhaflık ya da idealize edilen bir durum var. Yani Türkiye çok tuhaf zamanlardan geçiyor. Yani bir çeşit akıl tutulması var. Ve biz bunun içinde o kadar uzun zamandır varız ki biraz normalleşti. Yani bazen böyle bir bana zaman zaman geliyor. Bir yabancılaşıp konuştuğumuz konulara baktığımda ya biz ne yapıyoruz diyoruz. Yani bütün zihinsel enerjimizi hani mimarlar olarak, sokaktaki insan olarak bütün zihinsel enerjimizi aslında bu tuhaf duruma, bu akıl tutulmasına harcıyoruz. Şimdi bugün belediyenin, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı yarışmalar dizisine baktığımızda aslında çok normal bir ülkede, demokratik bir ülkede, özgürlüklerin gerçekten devlet tarafından sağlandığı bir ülkede yapılan bir süreçmiş gibi yapıyoruz. Aslında bu çok büyük bir anomali. Yani bir yandan aslında çok tuhaf bir zamanlar yaşıyoruz ama bu tuhaf zamanlar içinde bu yarışma süreci sanki mesela şartnameye baktığınızda bütün satır aralarında özgürlüklerden, demokrasiden bahsediliyor. Buralara referans veriliyor. Ama aslında öyle bir Türkiye'de yaşamıyoruz. Ve aslında bu ikisinin bir arada aynı anda olması, bu iki aklın aynı anda olması bana çok büyük bir anomali gibi geliyor. Ve ben bunu projelerde de yaşandığını düşünüyorum. Yani bunu şöyle açıklayayım. Taksim Meydanı, ben hani şey çok belliydi, işte halk şey diyordu, yeşil istiyoruz. Yani Taksim Meydanı'nın daha çok yeşillenmesini istiyoruz. Bu refleksti. Çünkü daha yani Gezi şurada bizim için çok, Gezi direnişi çok yeni bir hafızası var. Daha eskimedi. Ve Gezi nasıl başladı? Oraya Topçu Kışlası yapılacak dendi. Ağaçlar sökülmeye başlandı. Ve insanlar toplandı ve hayır dediler. Şimdi bu olunca refleks zaten ağaç işine dedi. Ama Türkiye'de zaten şey, yani köprülerle, havaalanıyla çok ciddi bir doğa kıyımı var. Bunu mikro ölçekte Taksim'e baktığımızda bir anda bir yeşil fetişizmine döndüğünü düşünüyorum. Yani anomali dediğim şey bu mesela. Evet. Burada bir anomali var. Bütün evet. Yarışmacıların refleksi evet. De bu yönde. Ama mesela şöyle ilginç bir şey de görüyorum. Hani biraz pardon ona daha sonra gelebilir. Yani burada çok ciddi bir yeşil refleksi var. Ama bunun bir yeşil fetişizmine de döndüğünü düşünüyorum. Yani Taksim Meydanı'nın muadillerine baktığımda, yani bugün Londra'da Trafalgar, New York'ta Times Square, ondan sonra Venedik'te San Marco, bunların hepsi kesinlikle sadece büyük boşluklardır. Ağaç yoktur. O zaman Taksim Meydanı'nda bu niye olmaya başladı? Durum çok belli. Üstelik Taksim Meydanı ne kadar güzel ki yanında Gezi Parkı var. Oradan besleniyor. Çünkü meydanlar sınırlarından beslenir. Evet. Gezi Parkı zaten varken daha meydanı niye ağaçlandırıyoruz? Burada biraz yarışmacıların da bu bir yarışmacı aklı da vardır. Yani biz mimarlar bunu kendi içimizde çok tartışmıştır. Biraz halka da oynamışlar. Yani sadece bir meydan nasıl olmalıdan çok bu işin sonunda bir halk oylaması olduğunu bilip bu siyasi iklimdeki duyarlılıklara karşı bir refleks geliştirmişler. Yani bilmiyorum, gerek yoktu. Zaten koskoca bir Gezi Parkı var. Ne kadar güzel. Bu biraz önce bahsettiğim hiçbir meydanda olmayan bir beslenme alanı. Evet, Atatürk Kültür Merkezi nasıl o programın bir parçasıysa, yani şehir operası, aslında meydan da o genel programın içinde bir tören alanı olarak tasarlanmış zaten. Yani belki de hani bu hafızayı dönüştürmek yerine belki korumak gerekir. Orası bir gösteri alanı çünkü, değil mi? Yani onu izlerini silmek yerine onu belki korumak dersin amaç olmalı. Yani şey mesela bu yani insanlar muhakkak seyretsin. Bu ikişer, üçer dakikalık videolar çekmiş her yarışmacılar. Bakıyorum evet. Hepsi şu lafı söylüyor. Yani mesela 15 numaralı Şerif Süreyda'nın ekip başı olduğu şeyde yeşil hafızaya uygun bir proje diyorlar. Evet. 16 proje Bünyamin Derman'ın projesinde şu laf var. Ağacın varlığını arttırıyoruz diyorlar. 19 numaralı Kutlu İnanç Bal'ın projesinde de gelin İstanbul'u hep beraber yeşillendirelim. Aynı şeyi söylüyorlar. Ve ilginç olan şunu fark ettim. İşte bir yarışmada böyle kırmızı bir gezinin üstünden geçen bir köprü var. Bir tanesi Obruk tam şeyde meydanın AKM'nin önünde ya da meydanın ortasında. Diğer bir projede ise Cumhuriyet Caddesi'ndeki yol tekrar üstüne alınıyor. Alttaki boşlukta bir hafıza müzesi olarak değerlendiriliyor. Peki bu üç proje sanki birbirinden bunlarla farklılaşıyor. Bu üçünü çıkardığımızda geriye ne kalıyor? Üçü de aynı proje bence. Tavır olarak. Yani biz bu Gezi Parkı'na mı oy veriyoruz? Bir meydana mı oy veriyoruz? Parka mı oy veriyoruz? Yoksa bu fazlalıklara mı oy veriyoruz? Evet. Fazlalıkları çıkardığımızda elimizde üç tane aynı proje var. Peki burada halk oylaması bir anda aslında işlevsizleşiyor. Aynı projelere şey veriyoruz. Yani üçü de aslında mimari açıdan birbiriyle yarışacak fikirler değil. Üçü de aynı anda olabilir aslında, değil mi? Ve bunlar da çok halka oynanmış projeler. Yani mimarın kendi içsel sürecinde gerçekten bir İstanbul, yani Taksim Meydanı'nın sadece bugününü değil geçmişi, bugünü ve asıl gelecek vizyonuna yönelik bir ilişkilerden çok tam da üçü de aslında aynı şeyi yapıp halka oynadıklarını düşünüyorum. İstersen burada bir nefes alalım. Tamam. John Lennon'dan çalacağız bugün. Give Me Some Truth isimli parça. Süper. I'm sick and tired of hearing things from uptight, short-sighted, narrow-minded hypocrites. All I want is the truth. Just give me some truth. I've had enough of reading things by neurotic, psychotic, pig-headed politicians. All I want is the truth. Just give me some truth. No short head, yellow belly, son of tricky dick. He's gonna mother her the top, so me was just a pocket full of hope. Money for dough, money for rope. Politika devam ediyor. Bugünkü konuğum Hakkı Yırtıcı, gazete duvar yazarı Can Mimar. Yarışmaları ve Taksim'i konuşuyoruz doğal olarak. Şimdi Taksim aslında Taksim Meydanı gerçekleştirilme biçimiyle ulus devletin bir temsil, ulus devlet mekanı, İstanbul'un bir mekanı olması. Şekillenişi öyle. Fakat hani 1939'larda nasıl gaz, elektrik, su hizmetleri özel şirketlerdeyken millileştirildiyse, bir bakıma 19. yüzyılın kozmopolit işte piyasasının, kapitalizmin geliştirdiği kültürel yapının bir tür girişimi olarak geçiyor. Fakat sonrasında da işte şey oluyor aslında. Bir boşluğa dönüşüyor bu yönetimsel şey, neoliberal dönem. Çok amaçlı salonlar, kapalı tiyatrolar, sergi alanı, stadyum falan. Bunların hepsi aslında bir yönetimsellik şeyi yaşıyor ve özelleşiyor aslında. Bir bakıma kamusal niteliğini kaybediyor. Bunu en iyi göstergesi de gezin içine yapılan oteller. Yani otellerde bir boşluk olarak salonun görüldüğünü çağrıştırıyor. Kafamızda böyle bir şey var. Peki bunun yerini bir başka tür kamusallık alabildim mi bu? Aslında tartıştığımız konu biraz da bununla ilgili gibi geliyor bana. 1991 yılında Fransızlar Pasteur Hastanesi İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne devretmek istediklerinde Büyükşehir Belediyesi bunu kabul etmedi. Niye? Çünkü onun dönüşüm modelinde şey vardı. Yani tenis eskrim dağcılık kulübü gibi. Gezinin tamamen parçası olan bir yeri dahi ona başka bir yerde şey yapma karşılığı, tesis yapma karşılığı, gökdelen yapma izni vermeye kalkıştı. Neyse, mücadeleler sonucunda bu otel yapısı bir gökdelen şeklinde olmadı ama yataylaşarak Taşkışla'nın karşısında inşa edildi. Yani kendi kullandığı alanı dahi, tenis, eskrim, dağcılık gibi yani spor faaliyetlerine ayrılmış alanı bile özelleştirdiğine göre bir hastanenin de kalkıp gezinin bir parçası olabileceği, kültürel bir işin üstlenebileceği aklına hiç belediyenin gelmedi. Tam tersine bir şirket tarafından satın alınmasını teşvik etti. Yani yönetim burada tam da kamusal niteliğini yerine getirmek yerine özel sektöre nasıl hani gök kafes falan inşaatı devam ediyor son sıralarda, bu kamusal alanı nasıl özelleştirileceği konusunda kılavuzluk ediyordu. Kamu yönetimi dediğimiz yönetim. Dolayısıyla böyle bir şeyden, dönemeçten geçti aslında bu kamusal alan. Dolayısıyla aslında bir yönetimsellik problemiyle de karşılaşıyoruz. Yani Gezi'nin, Gezi'yi yöneten bir özne yok. Yani bir yönetim planı yok, bir yönetim organı yok. Bu şeyin geleceğini kurgulayan, düşünen, yani iktidarlardan, tasarlayan... Yani zaten evet. Türkiye'de sorun şu. İktidarlardan öte projelerin sürekliliği olmuyor. Evet. Yani her iktidar değiştiğinde o proje bambaşka bir şeye dönüşüyor. O zaman da elinde bunun bir göstergesi zaten. Tabii. Zaten evet. Bence şu hatada yapılıyor herkes. Hani hangi proje seçilirse seçilsin, tümüyle de uygulansa, sanki bu Taksim'in nihai sonucu ve artık bitti. Bundan sonra Taksim böyle olacak zannediliyor. Taksim'in tarihine baktığımızda o yıkılmış, bu yapılmış, işte cami yapıldı, AKM yıkıldı, yenisi yapıldı. Gezi'nin bence daha ne olacağı belli değil. Daha öncesinde bir sürü şey olmuş. Yani bu bir son değil. Aslında meydan Türkiye'nin siyasal yapısına, bütün o çekişmelere, çatışmalara bağlı olarak tarihi devam ediyor. Biz sadece tarihin şu an bu aşamasındayız. Ve bu hangi proje uygulanırsa uygulansa şey hatasına düşmeyelim. Bu bir nihai sonuç olmayacak. Evet. Yani bir de sanki sanki öyle bir hava oluştu bir de. Hani tamam biz bunu uygulayacağız ve Taksim sorunu çözüldü. Hayır, öyle değil. Yani biraz da süremiz kısaldı. Ben şunu söylemek istiyorum çok hızlı bir şekilde. Bence tartışmaları şu noktada çok şuraya evrilmek çok önemli. Biraz önce konuşulmayan bir şey var. Zaten yarışmacılar bu konuya hiç girmemiş. Hatırlarsanız ilk kavuşma durağıyla başlamıştı tanıtımı. Kavuşma durağına bile koruma kurulu, yani aslında iktidar tahammül edemedi. 3 günde şey yapıldı, kaldırıldı. Şimdi proje uygulanabilecek mi? Nasıl uygulanacak? Hem iktidar hem de ayrı bir iktidar şeyi olarak belediye burada tasarrufunu kullanmak istiyor. Bütün bu tartışmalar nasıl olacak? Neler yapılacak, neler yapılamayacak? Yani bu söylenmeyenleri de açık bir şekilde konuşmak, biraz ifşa etmek ondan sonra ve güçlü bir kamuoyu oluşturmanın önemli olduğunu, üstelik yarışma sürecine katkısı olduğunu da düşünüyorum. Yani bir yandan ben bu süreci destekleme taraftarıyım. Ama bunu nasıl destekleyebiliriz dediğinde bence bu asıl bu kısmını tartışılabilir hale getirmeliyiz. Yani konuşmuyoruz bu konuları. Yani şunu da konuşmuyoruz. Mesela tüm bu yarışmacılar şunu dikkate aldılar mı? Beyoğlu Kültür Yolu Galata Port'tan başlayıp yani ciddi bir turistik alışveriş yolu olarak görülüyor. Ve AKM'nin yanında Erdoğan'ın söylediği gibi bir kıraathaneler sokağı olacak. Taksim bu yolu bozan tek boşluk. Peki Taksim'in ortasında şu an örnekleri de gördük. Derme çatma sürekli kulübeler yapılıp orada bir şeyler satılacak. El sanatları denip bu yolu İstiklal'den gelen yolu AKM'ye bağlayan bir gizli bir aks oluşunca ne yapacağız? Çünkü yarışmacılar böyle bir şeyi öngörmüyorlar. Yani böyle bir şey yapılırsa ne olur, meydan ne olur? Ya da böyle bir şey yapılmamalıya dair bir tavır, konuşma yok. Yani bu görülmez. Yani bu çok rahat olabilecek bir şey. Bunu tartışmalıyız. Evet, yani burada zaten çevrede yapılan ve bütün bunu tartışırsak bu yarışma sürecine de katkısı olacağını söylüyorum. Yani o proje oldu, şu proje oldu değil. Belki o zaman bu yeşili de başka bir anlamda konuşuruz. Bunun bir refleks olduğunu, belki de sadece Gezi Parkı'nın kendi sınırlarından meydana. Çünkü bu ağaçlarla falan aynı zamanda kafeler, ondan sonra bir takım kafeler falan da konuyor. Çok rahat o zaman Beyoğlu Kültür Yolu'yla uyumlu bir proje haline gelebilir. Tarlabaşı 360 var. Orada çok da elitist bir tavırda soylulaştırılan bir dünya kuruluyor. Taksim Meydanı da eğer bu kafelerle vesairelerle, ağaçların kenarlarıyla soylulaştırılırsa aslında hepsi birbiriyle uyumlu hale geliyor o zaman. Aslında projenin şehirselleştirilmesi diyebiliriz bu senin söylediğine. Çünkü burada farklı aktörler var ve bunların her biri aslında aynı mekan için farklı şeylere sahipler, hayallere ve girişimlere. Dolayısıyla yani bu kamusal alanın şeyinde aslında hepsi birbiriyle temas halindeler ama bu teması inkar ediyorlar. Galata Kulesi'nde olduğu gibi. Ben şey geliyorum, şu an yarışmacıların Taksim tasarrufunun, Taksim üstüne kullandıkları tasarrufun aslında Beyoğlu Kültür Yolu'yla, AKM'nin kenarındaki alışveriş aksıyla, Taksim 360'ın bittiği vakit oluşacak oradaki kültürel iklimle, ne bileyim işte bir Demirören AVM'nin çok uyumlu olduğunu düşünüyorum. Yani buna da dikkatli olmak lazım. Bu tartışmaları da yüksek sesle yapabilmemiz lazım. Yani evet. Taksim ve bunlarla onun kültür yolu zaten bunları içeriyor. Yani söylemiş olduğun bütün bu mekanların aslında ilişkilendirilmesini amaçlıyor. Galata Port'ta. Siz o Cumhuriyet Meydanı'ndaki kenara ya da hemen Marmara'nın önünde ağaçlandırıp oralara oturma yerleri, işte yeme içme mekanları yaptığınız an aslında bir anda Beyoğlu Kültür Merkezi ile AKM'yi bağlayan o bir ve aslında o turist, yani Taksim Meydanı çok turistik bir yere dönüşebilir çok rahat. Acaba bizim Taksim Meydanı için gelecek vizyonumuz bu mu olmalı? Aslında bir yönetimsellik problemi var orada. Evet, ya da Taksim Meydanı'nı sadece Tarlabaşı 360 projesinden sonra oluşan o elit bir grup mu kullanmalı? Çünkü ortada bana öyle bir şey, oraya çok kolay evrilebilecek bir durum geliyor. Yani bunları tartışmamız lazım. Yani evet. Sadece Taksim'in sınırları içinde tartıştığımızda bunu konuşamıyoruz. Ben bütün bu tartışmaların belediyenin yaptıklarını daha da zenginleştireceğini ve destekleyeceğini düşünüyor. Ama şey, mesela sosyal medyaya baktığımda bunları söylemeye başladığımızda çok ciddi bir şey alıyor. Belediye tarafından ya da İPA tarafından hemen ağır bir eleştiriye maruz kalıyoruz. Hayır, bu tartışmalar aslında onların yapmak istedikleri şeyi destekleyen, zenginleştiren bir tartışma olduğunu ben görülmesini istiyorum. Belki yani. De en önemli şey bu. Yani eleştiriyi biz hep yanlış anladık. Bizim gelenekte hep düşmanlık gibi algılıyoruz. Oysa ki eleştiri kamusal alanı genişleten, yönetimi rahatlatan bir şeydir. Çünkü yönetim bu sayede görmediği şeyleri görür. Mesela şurada söylemiş olduğun sorunların çoğu büyük şehrin sorunları değil aslında. Başka kurumların da sorunları. Mesela Atatürk Kültür Merkezi'nin nasıl yönetileceği işlevi öne çıkmadan, bilinmeden o meydanın nasıl kullanılacağı da tam tanımlanamaz. Çünkü onda çok yakından bir ilişkisi var. Dolayısıyla mesela yarışmacıların hepsi AKM ile hiçbir ilişkin kurmuyorlar, reddediyorlar. Evet. Reddedemezsin. Yani nasıl bir tavır geliştiriyorsun? Yani bir bağlantı kurmuşlar, projede kuranlar var. Ayrıca Şişli ile Beyoğlu arasındaki aksı korumaya çalışan bir gayret de var. Yani bu ilişkiler mekansal olarak kuruluyor ama işlevsel olarak, yani programın işleyişi açısından mimarlığa şey katabilecek bir zihinsel bir şey katabilecek ilişkileri taşımıyor. Sadece fiziksel bir ilişki olarak. Oysa ki yani buradaki çok önemli bir şey bu eleştirel yaklaşım. Eğer başlangıçta bu yarışmaların vesairenin düzenlenmesiyle, hani belediyenin söz ettiği bir enstitüleşme, İstanbul Enstitüsü kurma fikri falan var. Evet. Ya, böyle kurulursa onun politikasını da üretmek mümkün olacak aslında. Çok önemli bir fırsat aslında eleştirilerin olması. Kesinlikle. Yani şey, bu başta bahsettim ya, bir anomaliden bahsettim. Tam bahsettiğim anomali bu. Yani bunu çok net bir şekilde tartışmalıyız. Evet, programın sonuna geldik galiba. Hakkı, bu geldiğimiz nokta bence çok önemli. Eleştirinin burada kazandıracağı çok şey var. Eleştiriden çekinilmemesi gerekiyor. Tam tersine teşvik edilmiyor. Çünkü bu süreci aslında etkileyebilecek en önemli şey eleştirel düşünceye açılması. Ta başından beri, yani her aşamasında, her sürecin her aşamasında halk oylamasıyla vesaireyle buna çare bulmak, bu politik boyutu gerçekleştirmek yeterli değil. Yönetim herhalde bunun farkında ki halk oylama gündeme getirdi. Dolayısıyla bu senin işaret ettiğin konu çok önemli. Son bir şey söyleyeceğim. Biraz sert bir şey olacak ama bu ülkede halk oylamasıyla rejim değişti. Evet. Buna da dikkat edelim, unutmayalım. Evet. Çok teşekkürler sevgili Hakkı Yurtdüzü. Ben teşekkür ederim. Ağzına sağlık programa katkıların nedeniyle. Bu tartışma epey şey kaldıracak gibi gözüküyor. Yeniden bir program yapmak dileğiyle çok teşekkür ediyorum. Değerli dinleyicilerimize de iyi bir hafta dileyerek programı burada nihayetlendiriyoruz. Hoşça kalın. Metropolitika. Kent ve kentlilik üzerine tartışmalar. Ben oraya gittiğim zaman balık tutabiliyorum mesela. Hazırlayan ve sunanlar Aysim Türkmen ve Korhan Gümüş. Takusluyor ya. Kolay kolay boşaltamadı. Yani elektrikçiler terk etmedi Perşembe Pazarı merkezini.